Уночы я шукала свой бераг, уночы паміралі мае вочы, я не магла ўжо спаць. Назаўтра рушыла я на поўнач, назаўтра паміралі мае вусны, я пачала маўчаць. А потым паміралі мае ногі, мяне ўжо не вабілі дарогі, я пачала стаяць. Я дрэва ў бясконцым полі, я дрэва ў жахлівай ночы, я дрэва у сцюдзёным сне. І ветры заламаюць маю волю, змайструюць пасткі сеткі караням ды галінам маім. І будзе лес на гэтым полі, я знаю, знаю, знаю, праўду любіць віноўны без віны, маўклівы без віны, забіты без віны.